ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Așadar, bună dimineața, clubberii. Bună dimineața, domnule. Hello, Mr. Boba. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Mr. Boba, adică avem Kiss Kiss in the remix săptămâna aceasta, doar câteva zile mai sunt, sâmbătă se întoarce și Olix, așa încât nici nu vine bine din concediu de la cald și îl punem la frig, știi cum e vorba. Sunt aia. Un fel de Olix rebranduit, varianta îmbunătățită. Sâmbătă la Winter Kiss în Predeal o să fim din nou în formula normală, Winter Kiss Kiss in the mix, dar până atunci avem DJ Young și Mr. Boba, cum spunea și el, Smiley, Love is for Free, avem Jerry Ropero, Curaçao și Hello de la Martin Solveig și Dragonair. Până la 10 stăm împreună, ca în fiecare seară, timp de 3 ore avem dedichisuri, piese preferate, piese la alegere, cereri din partea voastră, cereri din căsătorie, de ce nu, dacă aveți, suntem aici pregătiți cu SMS-uri și Facebook. Iar noi începem cu 40 de minute de mix neîntrerupt de publicitate. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo, yo! Kiss Kiss in the mix. Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. You know the hip man. Sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. Thank you. Mostra o que você quer. Você quer pegar minha mão dentro do meu coração. Eu sei, vem. Te quero assim. Vem de meu coração. 7:14. Hai să luăm primele de Kiss-uri la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Mr. Boba. De Kiss-uri venite pe numărul de SMS, adică 0722 20 60 20. Bună, aș dori și un de Kiss pentru cea mai bună mamă cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult, Nicu din Constanța. Salutare Kiss, vreau și eu un de Kiss pentru sora mea și pentru iubitul ei Ionuț din partea lui Ștefan din Plavia. Avem pentru viitoarele polițiste de la Câmpina care se distrează pe muzica voastră de aici, din Căminul de Fete. La noi mai un pic și se dă stingerea. Hai să vedem cine semnează. Vă pupăm. Nu știm exact cine semnează. Oricum îți dai seama, tocmai ne-au pupat niște viitoare polițiste. Foarte, foarte tare. Așa încât când ne întâlnim cu ele în trafic să nu ne amendați, da? Poate să ne pupe și în trafic. Vreau să salut instructorul, să-i spun că nu are... Ce nu are? Ce nu are? Nu are cuvânt. Nu are cuvânt. Mi-a zis la stânga, trebuia să facă la dreapta. Parcarea laterală a fost de fapt garare și așa mai departe. Cum scrii tu îmi, îl inuță mi, salut instructorul. Păi tu la examen ce faci? O să știi să scrii acolo, să competezi. Numai că acolo nu e scris. Nu mai e cu scris? No. Nu mai e cu scris, nu? Da. Foarte adică trebuie să știi să scrii ca să ții permisul. Adică să iei niște cruciulițe, da? Nu? Bună băieți, vreau și eu un dedichis pentru Sedan, cel mai bun jucător de chest Counter-Strike din România, cu mesajul: te iubesc, vă pupă Elena. Foarte bine, avem Project Regrette împreună cu Julia, Ella Rose cu Gina Manzotti, Now You Know Love, și Roberto împreună cu Lara, Beside You. O grămadă de piese bune până la 10 și dedichisurile voastre. Puțin mai încolo le luăm și pe cele de pe Facebook, adică facebook.com/KissFM România. Acolo te așteptăm pe peretele nostru. Poți să-l scrii, poți să-l măzgălești, poți să-l lași dedichis. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Acum am înțeles de la băieți că eu n-am putut merge asta vară cu voi la Summer Kiss, că Roberto are o vorbă. Bem și noi ceva? Bem și noi. Desigur, se referă la cele sunătoare, se referă la bere fără alcool, desigur, se referă la lucruri astea normale. Care apă plată cu lămâie? Sigur că da. DJ-ii toți beau apă plată cu lămâie, să știi, domnul Boba. Când o să fii tu DJ în cluburi, ai să înțelegi că apa plată cu lămâie este de bază în weekend, da? Și ajută la digestie și are efecte sănătoase pentru reumatism și alte cele. Sigur că da, facebook.com/kissfmromania. Avem numele de kiss-uri venit acolo de la Diana. Salutare, kiss-ul de ce mai tare. Aș vrea și eu melodia lui Radio Killer Lonely Heart pentru prietena mea Dede și pentru surioarele mele Adina și Georgiana. Țineți-o tot așa, mulțumim mult de tot, Diana din Roman. Răzvan Claudiu, salutare Kiss FM. De unde poți să iau melodiile difuzate în weekend din club? Ei, de pe podcastul kissfm.ro/partidul/KKM. E foarte, foarte simplu, nimic mai simplu. Tot aici pe Facebook mai avem un dedichis de la Mihaela. Salutare, vreau un dedichis de la mine pentru Denisa și Mariana din Timișoara și pentru voi, mulțumim mult de tot, Mihaela. Andrei Mulărescu, salutare Kiss FM, un dedichis de la Andrei pentru clasa 11-a a liceul Vasile Alexandri din Iași cu mesajul baftă la teză, să fie cu noroc, v-am pupat, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ok. Și mai avem timp de unul de la Alexandru Ștefan, vreau un dedichis pentru toți ascultătorii de Radio Kiss, pentru familia mea, un disco romancing și pentru toți cei de pe Facebook. Să bine, fie! Bine, bine, cu siguranță mai încolo. Mai întâi, Liviu și Tara, Dream With You, apoi Aliona, Addicted, o piesă nouă lansată la Kiss, Kiss in the Mix. Și Ragoale cu Get Up. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. give up, give up, better give up, 'cause we're fed up. Come on, come on, yo. Get up. Mix, exact 41 de minute se încheie acum de muzică neîntreruptă de nimic. Deci am fost mai bun decât de obicei. Adică am băgat muzică record mai mult Guinness, decât eu, 41 da? De minute fără reclame, fără nimic, decât mixuri și dedichisuri. Ce bine a fost. Da, e bine, nu? Mai avem 3 sau 4 piese, cred că intră înainte de ora 8, tot așa mixate și apoi rămân încă 2 ore de mix. Suntem în formula Kiss Kiss in the Remix cu Mr. Boba și DJ Young. Imediat, în câteva minute, venim și citim dedichisuri venite pe pagina de Facebook, facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Come on! The mother of all stations. I got it. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Okay, back to the party. Salve. trecem la bec, cum mai glumesc eu cu Olix. Băi, da, stai așa, lasă asta. Zic că e supărat. De ce e supărat? E supărat pe fanii noștri de pe Facebook. Nu, e fanii de pe Facebook, nu, de pe... Prietenii noștri de acolo. Nu spun că supărat. E oarecum ciudat să vezi la anumite avatare pe Facebook poze cu iubiți, adică sunt poze în coplo. Uite, doi câte doi. Adrian Cristian Kiki Leonte, asta este numele lui complet de pe Facebook, are o poză cu iubita lui sau ea cu el, mă rog. Băi, deci Adrian Cristian Kiki Leonte ăsta, ia schimbă-ți poza. O poză cu tine singur, te pentru rog, că da? Facebook este un site de socializare. Trebuie să fie acolo o poză doar cu tine, cât mai curată, cât mai, nu știu, eventual un prim plan, să se vadă frumos, da, fața ta. Nu putem să socializăm mai mulți. Nu, chiar așa, îmi plac fetele care își pun câte 3-4, nu oameni buni, este un site de socializare. Deci trebuie să fii tu, pentru că e profilul tău, este numele tău, acolo sunt datele tale, poza ta. Da, pe bun. Am okay, uite, s-a umflat o venă la gât aici. Nu, mi-a zis punctul de vedere, gata, hai să luăm de chisuri acum de pe facebook.com/KissFM România. Uite, de la el, de la Adrian, că a făcut capul mare. Oricum, salutare chisomanilor, aș dori un dedichis pentru iubita mea. Uite-mă, fata asta e Andreea și nu în ultimul rând pentru voi. Mulțumim mult, Adi, și nu te supăra pe video. Și dori cu singurii, da? Mădălin Neag, hello Kiss, sunt de cei mai tari, vă ascult în fiecare seară. Aș vrea și un dedichis de la Mădălin din Oradea pentru toți prietenii mei din liceul sanitar. Ok! Mai avem de la Sorin, salutare Kiss, sunt un fan împătimit, vă ascult pretutindeni, acasă, la școală, la căști, în mașină, peste tot sunteți cu mine. Vreau un dedichis din partea mea pentru grupa 1312 de la Facultatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Alexandra Stan cu Mr. Sexobit. Asta vrea el, nu că asta urmează în tracklist, să nu inducem lumea în eroare. Și încă unul, Ionuț Mădălin, salut Kiss FM, the best of the best, vreau și eu o melodie mișto. Adică mișto, nu așa, pentru toată studenția mișcătoare din Cluj-Napoca și pentru toți cei care ascultă Kiss FM în localurile de pe strada Pieziș, zice Ionuț. Ai vezi ca să nu dea numele a dat strada. Foarte tare. We are the only girl in the world, la Kiss Kiss in the mix. Mai avem Swedish House Mafia, Your Name, Swedish House Mafia cu Pharrell. Și desigur, Sandra Stan, Mr. Sex a Beat, la Kiss Kiss in the mix. Like I'm a hot like your name. Or better yet, stay in there, just do that. Kiss in the Mix, exact 2 minute înainte de ora 8. Ce se întâmplă? Ce înseamnă asta? Adică mică pauză care vine chiar acum. Cea mai bună muzică, se ascultă. Da, așa repede? Mă, da. Cât de rapid ești. Pac, pac. Scurt. Fii atent. Ok, ne auzim la fix, da? Promiți? Da, promit. Măcar play. Atunci. The hits stay right here. Kiss FM. Are you ready? Kiss FM. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Ok, Kiss Kiss in the Mix, non-stop mix, da, așa, fii atent să încărcăm și partea a treia a setului. Atenție, nu e butonul stricat, este vorba de... Ți-am zis eu că intră, fii atent. Tiny Temple și Eric Turner, Written in the Stars, varianta Michael Wills Remix, care sună foarte, foarte bine. Iar ești grăbit, iar ești pe fugă. Trebuie să zicem așa, ne aflăm în cele 40 de minute de mix neîntrerupt de publicitate.

El pájaro que el niño recogí, triste del suelo, la tarde se ha puesto triste. Olix, Olix and DJ Young, make the sound on Kiss FM. Dacă se traduce că m-am tot fost contrazis de vorbitorii ăștia de telenovelă, cum că săptămâna ar fi fost tristă, că seara ar fi fost săptămâna, nu e săptămâna, tristă, nu știu, că... e altceva. Deci dacă te uiți la telenovele și nu la astea românești, că astea te tâmpesc, spune-mi tu exact cum se traduce piesa asta. Dă-ne mână de ajutor. Avem 0722 20 60 20, salutare băieți, dedic cele mai frumoase melodii celor mai dulci fete din... Mărul domnească. Da, jurețul vaslui de la Daniel cu drag pentru Ana, Teo, Andreea, Ani, Gianina și Oana. Wow. Și mai avem un dedichis venit acolo, dacă mă ajustă puțin. Mulțumesc. Salutare, aș dori următoarea dedicație pentru Veo și Nico și pentru Bibia, Chris, Ana din partea lui Ioani Pupici. Vă mult spor, mulțumesc mult de tot. Salutare cei mai buni. Mulțumim foarte, foarte mult. Avem din partea lui Marius pentru iubita mea. O iubesc foarte mult. Vreau puia American Dream Mix. Da, nu știm cum se numește iubita. O să aflăm puțin mai încolo. Una din ele, iubita numărul 1. Și încă unul pentru iubita mea și pentru mine, Stromae, lor îmi dați Pupici, ciao, Bogdan din Buzău. De când am mai auzit chestia. Da, și vreți să o punem? Stai așa. Ia, acum? Nu, acum, nu, nu. Puțin mai încolo. Nu punem azi. Nu, deci nu mai să punem melodia aia, gata. Fără lor îmi dați astăzi, da? Ok? Bun, ce avem? Avem Dan Bălan, Justify Sex. Roa, ne place. Și Andreea Bălan, Tripping, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. This is the sound of love. When you

Minute de mix neîntrerupt de publicitate. Luăm de rechisurile pe facebook.com/KissFM România. De la Alexia, dacă Dunărea era înghețată, vă invitam la pescuit la copt, că declanșam rezistența pe gheață. Ai schis? Ne pup, Alexandra, vă dau cu bulgări în platare. Băi, periculoasă poate asta. Da, foarte, foarte tare. Little Simona, Who's Your Daddy? Am văzut poze cu ea, foarte drăguță. Cătălina Druță, mi-ar plăcea să fie muzica variată pentru că se repete cam des. La noi, la Kiss Kiss Dynamics, nu se repetă, să știi. A, uite, mă, îți dă și exemplu. Justify Sex. Păi dacă e hit acum, vei și dacă tu. Dacă e cu sex, tot ce e cu sex se referă. Se supără Dumbalan pe tine, pe bune, măi, Cătălina. Ramona, Hello Kiss, vreau și eu un dedichisă de la Ramo pentru Andreea, cea mai tare profă, Ellie White, Nu te mai vreau. Și Mihaela, Miha, ne place, place, place, foarte tare. Ce tot a zis, adică nu s-a complicat cu șmecherii. Vine Ina în câteva clipe. Hai să mai luăm 2-3 de dedichisuri de pe Facebook. Vasile Ailuai, salut Kiss FM, vă ascult zilnic de la Milano și mă simt mai aproape de România. Să fie pentru toți moldovenii de la Vaslui un kiss. Uite, Natalia ne spune că la tarde se apostă triste, se traduce seara s-a întristat. Am urmărit telenovele timp de vreo 6 ani. Altcineva mi-a zis că înseamnă după amiază, a fost tristă. Vezi, am zis, mă rog, e greu, trebuie să vă sunăm în Spania la ambasadă. Da, și cam Indianca, vreau un dedichis pentru Ionela și Bia cu melodia Matia și Cristina, Sleep in Love, vă rog frumos, v-aș fi recunoscătoare că am mai dat de două ori dedicația, dar nu ați pus-o. Hai că am pus-o acum. Mai Coco, să știi că nu putem citi tot ce vine pe Facebook. Este absolut imposibil să dăm toate dedichisurile de pe Facebook, pentru că sunt foarte, foarte multe și ar însemna să vorbim în continuu. Adică uite, să nu mai ascultăm muzică. Acolo pe Facebook avem 139.368 de prieteni, de fani, de, nu știu, aproape 140.000. Dacă vrei să fii de următorul Kiss FM România, ăsta este contul nostru oficial acolo pe Facebook. Ina Sanizap, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Are you ready? We'll be right back.

Kid is Rockin', o piesă mai veche. Sună mai foarte bine și acum. Nu? E la vorba din gura asta, voiam să zic eu. Eric Kid is Rockin'. O piesă mai veche. Am avut o radio edit și îmi plac mie parantezele astea de aici. Ne toacem în câteva clipe cu încă 3 sau 4 piese înainte de ora 9, apoi avem piesa Non-House la ora 9. Și bineînțeles, multe dedichisuri venite pe numărul de SMS 0722206020 sau facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hello there! Oh my God! I like it, man! Yeah! Kiss FM. Back to the mix! He's Kiss in the mix! Back to the party! Cine nu e gata? Cu lopata? Da, gata, back to the party. Avem Andra, Something New, DJ Young, Remix. Uite tu care... ce drăguță e Adina Iana. Adina Iana, dar nu e poza ei. Tocmai vorbeam cu ea și e o altă poză. Nu pot să spun de ce. Mă rog, complicat. Oricum ne-am supărat pe tine, suc. Da. Avem Andra Zicea, după care Ryan și Radu, Rush Love. Și A Night Like This de la Cara Emerald, la Kiss Kiss in the mix. După care Radio Killer vin cu piesa nouă, Lonely Heart. Tot mai multă lume cere piesa asta. Mamă, întreabă cine e, cine cântă, cum e. Se întâmplă să fie o voce nouă, cel puțin așa cred, în piesa nouă. Și Radio Killer ăștia, cred că au vreo 30 de membri, așa că... Ce contează? O caracatiță cu 30 de membre. În câteva clipe luăm și de chesturile voastre 0722 206020 sau facebook.com/KissFM România. Mr. Boba și DJ Young săptămâna aceasta cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight. perfume on the pillow next to mine. Star, piesă nouă la Kiss Kiss in the Mix, de Kiss-ul 0722 20 60 20. Cu toate că sunt la serviciu, nimic nu mă împiedică să vă ascult. Din partea mea, Ilie Ionuță, pentru fosta iubită Adriana, încă te mai iubesc. Da, să ne luăm setul de batiste sau șervețele aici la emisiune. Bună, sunt Cezar din Roman, vreau și eu de Kiss, Nelly Furtaro, Give It To Me pentru fetița mea Ana Lea și băiatul meu Andrei, sunt de Star, mulțumim foarte, foarte mult. Un de Kiss de la Patrick pentru Ștrumfix și Casi cu melodia Smiley, Love Is For Free. Deja cred că a fost remixul. A fost ceva mai devreme. Foarte faine mixurile, sunteți bestiali, Alex din Botoșan, vreau și eu Babilonia. Vine mai încolo, nu e Babilonia, se cheamă altfel piesa, da? Se cheamă Born Again. Born Again de la Ricky L și MCK. Da? Țineți minte. Hai să facem o mică pauză, pentru că e 9 fără un minut. Vine piesa Non-House în câteva clipe. Iar noi ne auzim după fix la Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What is this place? Kiss FM. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Sună foarte, foarte bine. Uite aici o fată, chiar acum văd Little Simona. Da, Little Simona, da. Despre ea. E private, da. Back to the mix. Da, adică back to the party, adică petrecem din asta așa. A luat-o și butonul. Băi, de fapt, asta e consola lui Olix, știi? Are butoanele tocite de la partid. Andreasca a zis atunci cu butonul. Mai avem puțin și o zicem și noi, adică nu e problem. Olix, repară consola! Avem Sava și Raluca, asta nu e asta. Nu mai da cu ea că se întrerupe, stai așa. Hai să punem o scobitoare aici. Avem Love You, după care Sofia, Right Here, Right Now, DJ Young Remix. Și Accent, My Passion, la Kiss Kiss, In The Mix. Ne pregătim și pentru Delikistul, 0722 20 60 20. Sau facebook.com/KissFM România. Nu uitați, în weekend plecăm din nou la munte. În weekend refacem formula normală de la Winter Kiss Kiss, In The Mix, DJ Young și Olix. Și tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM, se reîntoarce partidul din vacanță. Se întâmplă sâmbătă asta în clubul Ice Cube din Braza. Adică Mr. Boba, care o să fie în studioul de emisie din București. Și colegii Olic și Dan Fințescu acolo, în Breaza. Unul la butoane, alții la distracție, nu stau cum e asta. Așa e viața, dacă n-am învățat carte. Cea mai bună muzică! Se ascultă, ascultă la Kiss! de piese din momentul de față. Șmechere. Șmechere, nu? Adică mișto, adică pe bune, nu? Trebuie să mă lași pe mine să citesc mesajul ăsta de pe Facebook. Vine de la Alexa Stan. Ne întreabă cum s-a numit melodia aia cu A Not Like This. Not Like This. Like This, probabil. Da. Sofia, Right Here, Right Now, varianta DJ Young Remix. Ai notat? Deci Sofia, S-O-P-H-I-A. Da? Ok. Right Here, Right Now. A Not Like This? Nu cumva e A Not Like This? Nu, mă, nu, aia era de mult. E un, asta e un mesaj acum 5 minute. Alexa, aia zine. Nu, mă, nu. Care e nebun, eu sau el? N-are cum să întrebe de Caro Emerald, Night Like This, că asta are 5.000 de luni, piesa asta, nu? Avem altă, Alexandra, Diana, bună, vreau și eu piesa Roa, ne place, să știi că a fost, dar cred că ai pierdut-o pentru 11B, hârleu cu mesajul, lăsați româna, ascultați Kiss FM. Hai să vedem, Vasi Andrei Varga, salutare, vreau un dedichis pentru cei mai buni prieteni ai mei, să știu ei, dacă se poate, Accent My Passion, tocmai ce a fost piesa. Și Tudorancea Onuțu, vreau și eu un dedichis pentru cumnețelul meu, Marian, Puia Connect American Dream, eu ascult Kiss FM și ei ascultă Kiss TV. Dar de ce nu le merge ecranul televizorului? Nu știu, sunt sofisticat pe bun, adică, na, se întâmplă. Avem chiar acum Disco Romancing, Elena Gheorghe, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Looking hot all the night, body till the break of dawn, moving groove, living too. Now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. We'll be right back. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Toată lumea cântă în club, partea asta este obsesivă, dar dreptul... Da, și cuvintele sunt foarte simple, adică... Barbra Streisand, cred că e piesa cu cele mai complicate versuri din câte există în domeniul clubbing, nu? Am înțeles că o să apară următoarea piesă de la băieții ăștia, se va numi Angelina Jolie. Da, oare există pe Google, stau să mă întreb, Duke Sauce, Barbra Streisand lyrics, versurile? Băi, era un vers, nu l-am înțeles, era ceva cu bar... Era unul cu barbă, nu știu. O barbă ștearsă, ceva de genul. Da, barbă stresantă, nu? Ok, avem Just The Way You Are, Daniel Perot, US With Love, super remix, sună foarte bine, îmi place nouă foarte, foarte mult. Uite că ai pus piesa asta, adică Born Again sau, cum zicea lumea, Babilonia. Da, porechită Babilonia, e mai simplu să-i spui Babilonia. Babilonia! Și apoi Jimmy Dub și Chris Mai, avem Monday la Kiss Kiss in the Mix. Babilonia! După care o să luăm alte SMS-uri, 0722 20 60 20, sau alte dedicațiile pe facebook.com/KissFM România. Babilonia! Te-ai blocat? Nu mă da, iarăși, versurile sunt foarte grele și aici. Babilonia! S-a virusat Marian Boba. Cea mai bună muzică se ascultă, la Kiss Babilonia! Nu e un medicament? O pastilă? Auzi, stai așa, că mai am una. Babilonia! Vezi că e o farmacie mai încolo. Băi, mi-au zis că nu mă mai fac bine nici cu medicamente străine, așa că... Just stay the same.

so beautiful, she trapped my soul. She walked into my life with her sexy smile. She took it all. She's another rich girl, precious like my friend. And I really wanna make her mine. And don't matter what I wanna say, that's the game and I got to play. Babilonia. Băi, am citit ce a scris pe asta. Stai. Băi, deci pe că s-au luat oamenii după mine. Ia dă puțin așa. Gianni Luca, Roxana, văd, Babilonia, ok, bine. Babilonia. Nu mă las după Marian, că e blocată, are nevoie de un medicament. Momentan, hai, dedicație. Ok. 0722206020 sau Babilonia. Am mai zis asta. Hai mă, zic dedicație. Avem de la TV din Craiova pentru Nicolas, nepotul meu și pentru toți cei care ascultă Kiss. Pentru toți schizomanii și pentru Boba și Young, voi suntem cei mai tari. Lui Marian i-aș da porecla de bomba, care numai bombe de tracuri în playlist. Dar și pentru cea mai scumpică fată cu care am început anul acesta, te iubesc, chiar dacă tu nu vezi, din partea lui Cătălin Craven Adrian din Brăila, ok. Mai avem un dedichis de la, păi am mai fost pe aici, mă, de la Patrick pentru Ștrumfix, Succes Vineri, Melodia American Dream și Babilonia. Da, Luca din Ploiești pentru colegele de salon din Spitalul Județean, special pentru Valentina, sunteți The One, pupici. De la cine? De la pentru Ramona din Năvădar, te iubesc mult, semnează Gabi din Buzău. Dedichis pentru Ionela, dragă, lasă revista și învață la engleză, vreau o piesă pentru dispoziție mai bună, Alexandra. Fii atent, urmează Voltaj, Deepside DJs, I Wanna Be Free, care sună foarte, foarte bine. Trebuie măcai cu Billionaire. După care ne întâlnim cu... stai așa să dăm track. Ai Billionaire de două ori? Nu, e un mashup. Următoarea este Babilonia. După care avem Chris Maia și Connector Steel și poate mai intră o piesă, nu-i spunem încă numele. Da, s-ar putea să fie Trevi McCoy cu Billionaire, vă spun. Nu, ar fi culmea să fie după Billionaire, tot Billionaire. Mai bine să fie Millionaire sau Slumdog Millionaire, nu? Da, corect. Sau Babilonia. Hai că ne-am aberat destul. Gata, Voltaj, Deepside DJ sau Wanna Be Free la Kiss Kiss in the Mix. Nu mă dați afară! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo! I'm

love for the music is logic. We know you're jealous, cause we're the realest. But come on fellas, your girls wants the bouncers. So let the music carry on, you ride on my way. If you think you can't stop my, you're gonna press play. Cause we fire the sun, it's just not no more. Dura 22, gata, au zburat și astăzi 3 ore în formula Mr. Boba și DJ Young in the mix. Mâine luăm de la capăt. E joi, dacă e joi e weekend la noi. Și vineri suntem, nu mai stăm back to back. Nu stăm back to back, că nu avem cum să fim back to back. Dar o să fim... Adică tu s-ar putea să fii back, eu o să mă uit la back. O să fim și vineri împreună, după care sâmbătă și duminică reluăm formula normală la Winter Kiss Kiss in the mix, live din Predeal, de la 2 la 4, DJ Young și Olix. Iar mai apoi, începând cu ziua de luni, Kiss Kiss in the mix cu Olix și DJ Young. Iar subsemnatul revine la Kiss in the night, de la imediat, 22. Exact, imediat după Kiss, da. Kiss in the mix. Mai avem 2 zile până atunci și un weekend de trecut. Ne auzim mâine de la 7, Mr. Boba, o seară frumoasă. Înainte de toate, trebuie să vă mulțumim și să vă spunem și să vă urăm, de fapt, următorul lucru. Babilonia! Nu, gata, nu mai zici! Nu, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! The hits stay right here. Kiss FM.